Evet, Açık Radyo 94.9 ya da AçıkRadyo.com. Aynı zamanda da Açık Gazete saat 9.30-5 geçiyor ve Hayko Bağdat'la beraberiz, gazeteci, radyocu. Rant'ın Arkadaşları grubunun da öyle bilinen bir grubun da elemanı diyebiliriz. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, ya demin günlerdir, yıllardır hatta konuştuğumuz bir şey tam davada bitti diye düşünürken Hrant Dink cinayeti davasında çok önemli gibi görünen bir şey oldu, bir gelişme oldu ve ilk defa bu Ergenekon davası sanıklarından bazılarının Hrant Dink cinayeti davası sanıklarıyla telefonla görüştükleri tespit edildi diye bir haber verdi ve maalesef biraz da karambole gittiğini fark ettik. Yani Veli Küçük, Kemal Kerinçsiz, Levent Göktaş, Muzaffer Tekin ve Erbay Çolakoğlu gibi Ergenekon davasının çok önemli isimleriyle, sanıklarıyla telefon bağlantıları olduğunu mahkemeye İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bir yazıda belirtilmesi bence davanın, yani sadece bence olması da önemli değil, davanın seyrini çok etkileyebilecek bir şeydi. Bir ikinci gelişmede tek kişinin, bir o gün Samast'ın değil, birden fazla, hatta üç kişinin kolektif hareket ederek bu cinayeti gerçekleştirdikleri de tanık ifadeleriyle mahkemede konuşulmuş oldu. Bu gelişmeler bize çok önemli görünüyor ama ne dersin? Şimdi aslında bundan bir öncesinde de kafes eylem planında Hrant Dink'in adının geçiyor, evet, olması yine dava seyrinde çok önemli bir kırılma noktasıydı, bir gelişmeydi. Aslında biraz şuna bakmak lazım. Yani şimdi Deniz Baykal'ın istifasının hemen arkasından bunun nasıl bir operasyon olduğunu, operasyon olup olmadığını ve siyaseten neye tekabül ettiğini neredeyse bir haftada çözmek üzereyiz. Yani herkes bunu konuşuyor ve bunun eğer tırnak içinde bütün o sevdiğimiz, Türkiye'de çok sevdiğimiz komplo teorilerinde neye tekabül ettiğini, kimin işine yaradığını çok fazla konuşmaya başladık. Fakat Hrant Dink meselesinde 3,5 yıldır niye bir şey konuşamıyoruz hala? Ya bunun ne anlama geldiğini, kimin işine yaradığını, ne olduğunu niye konuşamıyoruz? Çünkü bu noktada gerçekten Ermeni tabusu meselesi karşımıza bir yüzyıllık bilgi olarak çıkıyor. Çünkü bakacak olursanız kafes eylem planında şundan bahsediyordu. Türkiye'de mevcut iktidarı İslamcı göstermek ve Türkiye'de yaşamın gittikçe zorlaştığını ifade etmek üzere Türkiye'de yaşayan gayrimüslimler üzerine bir takım operasyonlar yapılmasından bahsediyordu. O operasyonlar içerisinde Rahip Santoro cinayeti, Malatya katliamı ve Hrant Dink operasyonundan bahsediliyordu. Ve Hrant Dink operasyonun fakat arkasından gösterilen tepkilerle tam amaca hizmet etmediğinden bahsediliyordu. O zaman şunu görüyoruz. Türkiye'de Hrant Dink aslında onu katleden zihniyetin Hristiyan kimliği üzerinden hareket ederek bunu yaptığını anlatmaya çalışan bir belgeydi o elimize, evet, geçen. Bir başka önemli durum daha vardı. O da Danıştay saldırısı sonrasında zanlı olan avukatın ismi neydi hatırlamıyorum şimdi. İlk ifadesinde söylediği şöyle bir şey var. Diyor ki ben Türkiye'de Ermenileri öldürecektim. Ya da gidip Danıştay'da hakimleri vuracaktım. Alparslan Aslan'ın ilk ifadesi. Ha, evet. Şimdi aslında baktığınızda Alparslan Aslan'ın Türkiye'de başörtüsüne yasak koyan bir mahkeme üyelerine bir eylem düzenlemesiyle Türkiye'de Ermenileri öldürmesi arasında nasıl bir paralellik vardır ki? Siyaseten yoktur, ideolojik olarak yoktur. Ve mantıken de yoktur. Bütün bunları bir iktidar karşıtı komplo olarak görecek olursak, Hrant Dink de bu anlamda devrimci kimliği bir yana bırakılarak Ermeni kimliği, Hristiyan kimliği göz önüne alınarak bu duruma muhatap kaldığını varsayacak olursak, peki o zaman bunun muhatabı olan kesim, yani iktidar bu noktada ne durumda? Şimdi Hrant Dink niye hala bu anlamda turnusol kağıdı gibi işte o gördüğümüz pazarlıklar, kasetler, bak bu konuyu da açarım, bunu da tutarım meselesinde niye hala açılmamış bir karttır? Ve o zaman şuna bakacağız. Türkiye'de mevcut iktidara tahrip olduğu varsayılan iki büyük kuvvetin ikisi de Ermeni meselesinde galiba aynı fikirde. Çünkü hatırlayın Ermeni konferansı esnasında Cemil Çiçek, içimizdeki hainler bizi sırtımızdan hançerliyor dedi. Evet, bir adalet bakanıydı o zaman ve Türkiye'deki bir Ermeni gazeteci için söylüyordu bunu. Hemen arkasından cinayeti işlediği varsayılan o gün Samast, bir Ermeni'yi vurdum diye bağırdı. Ve yakalandıktan 24 saat geçmeden Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah örgüt bağlantısı yok. Milliyetçi hassasiyetlerle işlenmiş bir cinayettir dedi. O zaman resim tamamlandı orada ve hemen arkasından baktığımızda da hem bu son 19 Ocak döneminde başbakan bir şey söyledi. Dedi ki bizim dönemimizde her şey aydınlatılıyor. Bakınız Hrant Dink cinayeti 24 saat geçmeden yakaladık hamdolsun. Bağlantılarından bahsetmiyorum bile. Bahset artık o zaman. Dolayısıyla Hrant Dink cinayetinde şu çok komik bir durum değil mi? 3,5 yıl geçmiş ve 3,5 yıl sonra oradaki zanlıların telefon kayıtları henüz yeni geldi. Ha, bir de onu tabii söyleyecektim. Yani şimdi bunu normal bir vaka olarak ben önüme düşen bir küçük hatta son derece küçük yarım sayfa bile olmayan bir Anadolu Ajansı haberinde belki de 21. yüzyılın en önemli haberlerinden birini görüyorum ve normal karşılamamız gerekiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden mahkemeye gelen yazıda davanın sanıklarının Ergenekon davası sanıklarından 6'sıyla telefon irtibatlarının bulunduğu bildirildi diyor. Kan donduracak evet. kadar soğukkanlı önemsizleştirilmiş evet. bir haber. Ve avukatların çok uzun süredir talep ettiği bir türlü alamadıkları bir belge bu. 3,5 yıl geçmiş. Yani cinayeti işlediği varsayılan insanların o günkü telefon kayıtlarının istenmesi herhalde yapılacak ilk işlerden bir tanesi olmalı. 3,5 yıl sonra bu bilgi gelebiliyor avukatlara ve mahkemeye ve duruşmaya. Öte yandan da mesela yanlış mahkemede olmadığım için bilmiyorum ama yani gizli tanığa da niye 14 gün gecikmeyle şimdi söyle ifadesini verdiği gibi bir şey de sorulabiliyor. O da korktum evet, diyor. Yanlış değil değil mi? Doğru böyle. Doğru ve bir önceki duruşmada da unutuldu gizli tanık evet, getirilmesi unutuldu. Şimdi böylesine hakimin de hassasiyetle 14 günlük bir gecikmeyi ki ben anlayabiliyorum şahsen. Yani böylesine bir şeyde tanık olsaydım evet. ben de herhalde hemen koşup verir miydim ifade bilmiyorum evet. yani korkudan dolayı. Ama bu kadar hassas soruluyorsa öte yandan da 3,5 sene sonra böyle bir cinayetten polisten şimdi geliyorsa burada bir tuhaflık var demek. Tabii tuhaflık sadece o kadar da değil biliyorsunuz. O gün kamera kayıtları yok. O evet. saatler arasında silinmiş. Şimdi TÜBİTAK onu Amerika'ya gönderecek de belki tekrar geri kaydı almaya çalışacak. Aslında gerçekten Hrant Dink meselesinin hepimizin içinde bıraktığı bir yarılma vardır ya. Bir türlü atlatamadığımız 3,5 yıl değil 13,5 yıl geçse de tam haliyle çözemediğimiz bir duygusal tarafı var Hrant Dink cinayetinin. Çünkü hepimiz şunu hissediyoruz. Olmadı yani. Yakışmadı bu iş. Bir şekilde Hrant'ın kişisel özelliklerinden, Hrant'ın temsil ettiği tarihçeden... Her yer nereden bakacak olursanız olun Türkiye toplumunda bir olmadığı hissi var. Aynı zamanda o soru ve duygu şunla da tamamlanıyor. Sokaktan birini çevirseniz deseniz ki Hrant Dink cinayetçinin ne diyorsun? Herhangi birisi şunu söyleyecekti size. Abi o iş gözüktüğü kadar değildir. Bunu hepimizin bildiği yerde, bunu hepimizin hissettiği yerde, hepimizin o yarılmayla hala Türkiye'de 3,5 yıl geçmesine rağmen en büyük anmaların, en büyük eylemlerin, en büyük duygunun yaşandığı yerde maalesef o işin öyle olmadığını bildiğine emin olduğumuz bütün kesimler bu işin üstüne gitmemekti. Bu gerçekten şaşılacak bir durum. Bu ben biraz da şuradan bakıyorum. Hrant Dink cinayetinin arkasından yaşadıklarımız Türkiye'de sorularımızın cevaplarını çok netleştiren bir durumdur. Yani Hrant Dink'in cenazesine katılanlar ve katılmayanlar kendi siyasi tarihçelerinde tarihe not düşmüşlerdir. Hrant Dink meselesindeki cevapları net olan insanlarla net olmayan insanlar bugün mevcut bütün açılımlarda, bütün politik durumlarda her şeyde aynı tedirginlikle davranmaktadırlar. Bir turnusol kağıdı tekrar evet. oldu Ermeniler. Çünkü daha önce de soykırım meselesi biliyorsunuz. Türkiye'de sol içerisinde de bütün kesimler içerisinde de bir turnusol kağıdıydı. Ermeni'ye bakış neyse bir insanın bu ülkede onun kendi tarif etmesindeki samimiyetini inanıp inanmayacağımızın cevabı gibi geliyor bana. Hrant Dink cinayeti yine bunu çok perçinledi aslında. Evet yani Hrant Dink cinayeti benim de kanaatim kesinlikle bir milat evet. oluşturdu. Çok çeşitli boyutları itibariyle sadece bir etnik mesele olarak, azınlık meselesi olarak filan değil. Yani bir sosyopsikolojik mi diyeyim yani toplumların tarihlerinde bazı böyle şeyler oluyor. Bireylerin de kendi bilinçlerine kadar inen çok tuhaf bir ayrışma noktası oluyor. Yani pek çok insanın tarihinde oradan bir başlangıç noktası olduğunu ve böyle de devam edeceğini biliyoruz. Yani herkesin her şeyi bilmesine rağmen sustuğu bir kesim var. Evet. Yani o cinayetin kendisine gerek. Yapılmış bir operasyon olduğunu bilen kesimin bu konudaki tavrı gerçekten bize tekrar bir şeyleri hatırlatıyor. Şimdi beni çok rahatsız ediyor. Başbakanın veya iktidar kesiminin bu meselelere bakışında bir tek bu mesele değil tabii. Alevi meselesine, Kürt meselesine, işçi meselesine bakışında sürekli şu hali var. Bir jest yapıyor. Evet. Jest. Yani işte Hrant Dink'in katilin 24 saat içinde sadece o 2-3 kişinin gözaltına alınmasını böbürlenerek söyleyeceği bir jest olarak algılıyor. İşte gasp edilmiş onlarca, yüzlerce, binlerce azınlık vakfından 8 tanesini iade etmeyi bir jest olarak görüyor. Hak, hukuk, adalet arayışıyla değil burada. Ha, delikanlılık. Evet evet yani verdim bak cenab. Bir de beni yanılttılar, özür dilerini de dilediler, 100.000 dediler. Yani Türkiye'deki kaçak işçileri göndermekten bahsettiğinde. Evet. Bunun aslında uluslararası siyasette göçmenleri, mültecileri pazarlık kozu olarak kullanmanın ayıp olduğunu bilmediğinden olsa gerek. Onların sayısını onlara yanlış söyleyen Ermenilere kızarak tekrar oradan çözüyor. Şimdi bu bakış gerçekten Hrant Dink meselesine bakışta da geçerli. Şimdi çünkü bir emniyet müdürünün, emniyet görevlisinin off the record sohbette söylediği şey şuydu. Hrant Dink'in öldürüleceğini aslında herkes biliyor. Fakat onu korumak teşkilattan birisi için kolay iş değildi. Şimdi oradaki o Ermeni'ye bakış meselesinde şunu anlatıyor bana o cümle. Sizin bir tanıdığınız trafik kazasından gözaltına alındığında tanıdık bir karakolda amir varsa gidersiniz, rica edersiniz. En azından oradaki gece kalacaksa bile şartlarını kolaylaştırırsınız. Fakat eğer terörle mücadeleye düşerse bir tanıdığınız, hani o tanışıklık ilişkileri falan işe yaramaz. Ve aynı zamanda şimdi öğreniyoruz ki Hrant Dink'in öldürülmeyeceğini bilmeyen bir devlet kurumu yok. Jandarması da, istihbaratı da, MIT'i de, değil mi? Trabzon'daki herkes hatta. Sokaktaki, kahvedeki adam dahi. Evet, tam anlamıyla yani, o çok sık verilen benzetmeyle Kırmızı Pazartesi evet. Hikayesi Gabriel evet. Garcia Marquez'in gerçekten hayat sanatı taklit etmiş yani. Evet. Ya da öyle. Ve o anlamda buna bunu durdurmaya, buna müdahale etmeye yeltenmek için kendi bulunduğu kurumunda görev icabı bunu fazla sesle dillendirmek isteyen bir insanın o teşkilatın siyasi zihniyet içerisinde ya muamelesi göreceği evet. bir durumla karşı karşıya kaldı. Bir iklim yaşamışız biz o zaman. Yani içimizden birinin öldürülme ihtimali hak ediyor noktasına getiriyor bütün kamu görevlilerini. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o yüzden bu dava yürümüyor. Yani o yüzden bu davada gelişmeler adalet dağıtmakla mükellef olan kesimler tarafından tutuktur. Eli varmaz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bu yaklaşık o yaşadığımız belki 95 yılın, 100 yılın ağır yükü, bagajı üzerinde toplanıyor. Evet, evet. Hakimler için de bu herhalde söz konusu. Yani Ermeniliğin biraz maalesef böyle bir tarafı var. Her ne kadar Ermeni kimliğinizi kullansanız da kullanmasanız da Ermenilik meselesi Türkiye'de hala bu tutukluğa en azından yol açıyor. Hani eylem kabiliyeti ne kadar geniş hala Ermeniler üzerinde planları olanların bilmiyorum ama olmayanların da tutuk davranması hali. Bildiğiniz psikolojik haller bunlar. Evet. Öte yandan da tabii biraz da az da olsa pozitif tarafına da bakalım. Yani özellikle Hrant Dink'in öldürüldüğü anda duyulan infial burada çok net olarak hatırlıyorum ve birdenbire binlerce kişinin oraya gitmesi, yani cenazeye gelmeden daha o ilk andan gelen, kendiliğinden gelen örgütlü infial ve isyanın durumu var. Arkasından da bizatihi cenaze töreninde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, hatta dünya yakın tarihinde önemli bir kitle eylemi, sessiz vakur ve ama çok kararlı bir kitle eylemi haline dönüşmesi de bu işinde hesaplanılan, bu biraz önce anlattığın bütün genel planın diyeyim ya da hesaplamanın dışına çıkmasına da yol açtı. Her şeye rağmen bu da söylenebilir herhalde. Tabii burada şeyi de görmemiz lazım. Şimdi geçenlerde Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun bir açıklaması oldu. Davutoğlu'nu herkes çok beğenir aslında. Evet. Yani Dışişleri Bakanı olarak beyefendi bir kişilik. temsil eder, eğitimli bir kişilik temsil eder, ülkeler arası ilişkilerde pozitif olduğunu varsayılır. Aslında Davutoğlu bizim için baktığımızda aa olmasın o adam gibi bir şey hissettirmiyor. Fakat bence Hrant Dink arkasından söylenmiş sözler içerisinde, hani ırkçı dersem ayıp olacak ama en ayrımcı cümlelerden bir tanesini etti. Farkında olmadan yine o yüzyıllık manipülasyonun etkisinden olsa gerek. Lapsus bu diye de bakılabilir belki. Yani Freud'un bir açıklama. Yani hakikaten bu çok benim de zihnimi meşgul etmişti. Davutoğlu konusunda çok pozitif şeyler de yazılıp söyleniyor. Evet. Yakın zaman öncesinde bile beni de düşündürmüştü. Ne demişti? Şunu söylemişti. Türkiye halkı Hrant Dink'e sahip çıkmıştır. Ermenistan'da bir Türk gazeteci öldürülseydi acaba aynı şey olur muydu? Şimdi meseleyi anlamamışsın. Hrant Dink Türkiye'de İngiliz pasaportuyla yaşayan bir BBC muhabiri değildir. Hrant Dink Türkiye'nin kendisidir. Malatyalıdır. Bu toprağın kökenidir. Ve o yüz binlerce insanın gelme sebebidir. Buralıdır Hrant Dink. Ve Ermeniler de buralıdır. Hep buralıydılar zaten. Oradaki o yabancılaştırdığın, ötekileştirdiğin şey değil ki. Hrant Dink'e Türkiye halkı sahip çıkar tabii. Türkiye devleti nerededir o zaman? Anlatabiliyor muyum? Öncesinde ve sonrasında nerededir? Senin temsil ettiğin şey devlet erkidir. Sen zaten bizim işimize karışma. Biz birbirimize sahip çıkıyoruz sık sık. Ama şu da yorucu bir şey. Birbirimizin artık cenazelerindeki kalabalıktan övünür hale getirdiler evet, biz. Bu da tabii şeyin farkında mısınız aslında? Az önce de ben de kendimi bazen böyle buluyorum. Arkadaşımızın öldürüldüğü bir hal yaşıyoruz. Adalet yok. Adaletin tecelli etmesi için şey yok, heves yok. Hiç kimse de yok. Bunu talep edenlerin yorgunluğu kadar yürüyen bir mesele bu aslında. Bunu talep edenlerin yorulduğu, bıraktığı anda bir şey yok ortada. Ve bizler bazen şunu konuşuyoruz. Ama öyle deme, çok kalabalıklı cenaze. İşte bu anlamda bütün bu şeyler de, yani daha önce de Vecdi Gönül'ün bu Ermenileri Rumları buradan gönderildi fena olmadı. Biz de ulusal kimliğimizi oluşturduk. Ulus devleti inşa. İnşa ettik ki Arat Dink'in güzel bir yazısı vardır. Yokluğum Türk varlığına armağan evet. olsun diye. Bu anlamda işte bu devlet ağzı, bu nefret söylemi farkında olsun veya olmasın. Bu ötekileştirme hali. Aslında şimdi o işin şiddetinden unuttuğumuz ama biraz bakacak olursak hatırlayacağımız Hrant'ın ölümünden önceki hale çok benzer. Hrant'ın ölümünden önceki medya taramalarını şimdi arkadaşlar yaptı nefret suçları çalışmasında. Lütfen bir alın bakın inanamayacaksınız. Her gün o an onu yaşadığınız halde üzerinden 3 sene geçtikten sonra baktığınızda inanamayacaksınız. Şimdi bu anlamda da ben şeyi çok ahlak dışı buluyorum. Biz bunu söyleriz. Hrant'ın cenazesindeki dayanışmamızdan bahsederiz. Sizler söylersiniz. Oraya gelmiş 200 bin insan bundan bahsedebilir. Ama bunu Hrant'ın öldürülmesine mani olmakla mükellef olan, öldürüldükten sonra da adalet vermekle mükellef olan devlet görevlisi söyleyemeyecektir. Evet, yani bu tabii Türkiye'nin ve belki de dünyanın en önemli sorunsalına bizi getiriyor. Yani adalette eşitlik sağlanamadığı sürece bu dünya kurtulamaz yani Türkiye'de kurtulamaz. Yani temel sorunumuz budur. Mesele Ermeni, Türk ya da Hrant Dink ya da bilmem ne AKP meselesi değildir. Adalette eşitlik sağlanmak zorundadır. Başka türlüsü altını hiç kimse kabul edemez. Zaten gerçekçi de olmaz. Evet. Şimdi bitireceksiniz herhalde bir şeyi de söylemek istiyorum. Daha var 5-10 dakika. 5 dakika varsa şunu da söyleyeyim. Ergenekon sanıklarıyla görüşme meselesi herhalde hiçbirimize aa olur mu öyle şey dedirtmedi. Anca şuna aa diyoruz biz. Niye 3,5 yıl sonra? Evet. Yani Türkiye'de aslında... Ki onun da bir cevabı var aslında. Yani müfettişliğin, İçişleri Bakanlığı müfettişinin uzun süre hazırlamayıp sonunda hazırladığı raporda o kayıtların hepsinin yasa dışı olduğu ve bu sebeple imha edilmesi gerektiği çıkmıştı. Evet. Aslında Erdoğan'la İçişleri müfettişleri arasındaki gerginlikten galiba böyle bir boşluk bize çıktı da davada bunlar konuşulur oldu gibi geldi bana mesela. Şimdi ama bu gelişme bize şu soruyu sorduruyor ki aslında meselenin takipçisi olan avukatlar, aile, Hrant'ın arkadaşları dediğimiz sokaktaki bu işi takip eden insanlar daha öncesinden de bu tartışmayı yaşamışlardı. Aslında bunu şimdi de kamuoyunda da konuşulabilir hale geldi. Hrant Dink davası Ergenekon'a bağlansın mı bağlanmasın mı? Evet. Bundan bir süre önce şöyle eleştiriler vardı haklı olarak insanlarda. Hayır, unik kalsın bu iş. bu kendi özelinde yürüsün. Sırf evet. bununla ilgilenilsin. Tek tek biricik bir dava. Evet ve onu hak eden bir durum zaten bu. Ve ona mücadele, bütün eforumuzu ona verelim noktasındaydı. Çünkü Ergenekon'a gittiği zaman Silivri'ye binlerce faali meçhulün de konuşulacağı, işte belki bir sürü şeyin de konuşulacağı bir çok daha büyük suçların, çok daha büyük kötülüklerin olduğu bir yerde araya girecekti. Fakat şunu fark ettik yavaş yavaş. Bu dava bitti. Şu son duruşma öncesine kadar. Evet. Bu dava bitmiş idi. Ya bu davanın artık yavaş, yani oradan bağlanacağı bir şey kalmamış idi. Şimdi aslında bu duruşmayı da Fethiye Çetin, Hrant'ın avukatlarından olan Fethiye Çetin, her şey baştan başlasın isteğiyle, talebiyle dedi, gitti. Evet, basın açıklaması yaptı. Her şey baştan başlasın. Savcı da tam savcı olsun, full buna çalışsın gibi bir talep vardı aslında. Şimdiye kadar oynanan her şey aslında bir tiyatroydu. Ki bir yakın arkadaşımız da bunu tiyatro yapmak üzere. Onu söyleyeyim. Duruşmaları tiyatro yapmak üzere. Ve aslında bu gelişmeler de her şeyin baştan başlama ihtimaline bir ışık tuttu şimdi. Dediğiniz gibi medyada Baykal başrolü kaptığı için belki de biraz az yer aldı. Ama genel olarak da şu eleştiriyi yapalım. Medya bu konunun peşinde o kadar gitmiyor. Gitmiyor, evet. Yani ben sadece Baykal meselesiyle de bağlantılandırma eğiliminde değilim doğrusu. Biraz da çuvaldızı medyanın bir parçası olarak kendimize batıracak olursak, bu hak ettiği şeyi katiyen bulmuş değil. Yani bireysel olarak da, gazeteci olarak da bu insanların vicdanları gereği bunun manşet haber olması gerekir. Yani bu Türkiye'nin en ağır davası olan Ergenekon'la en ağır ikinci davası olan Hrant Dink davasının birleştiği nokta, somut fiziki birleştiği nokta var ve dediğin gibi de cinayetinde birden fazla kişi tarafından hesaplı kitaplı olarak işlenmiş olduğunu belirten tanıklıklar da aynı gün çıktı. Şimdi bu artık aynı yerde öyle Hrant Dink davası diye bakılamaz, bir kenara atılamaz. Yani en çok görebildiğim kadarıyla, çok bu sıralarda gazetelerde bakamadım ama Radikal Gazetesi'nde vardı. O da işte sol üst köşede böyle sürmanşetin bir kesimini, Hrant Dink'in de küçük bir resmini koyarak koymuşlar. Olacak iş değil yani bence bu. 7 kat büyüğü şeyin, Deniz Baykal hikayesinin. Şimdi o anlamda aslında Türkiye'de son belge temin eden ve o temin ettiği belgeyi basan ve kendisine belgeler gelmeye başlayan, bu anlamda Türkiye'de bu mücadeleyi veren gazetelerimiz de var değil mi? Evet. Şimdi talep eden, cesur duran, manşetleri günlerce aynı şekilde çıkartabilen o kararlılıkta gazetelerimiz de var. Taraf Gazetesi de var. Ondan da bahsediyorum en çok. Biraz da hani bu konudaki talebin o kesimler tarafında da zayıflığını görüyorum. Ben ne olur kızmasınlar. Çoğu arkadaşımız, dostumuz olduğu halde bunu söylemek istiyorum. Yani Hrant Dink duruşmaları veya anmaları günlerinde bile o kadar gözümüze soka soka çıkmıyor bazı şeyler. Ve aslında başka bir Türkiye istediğimiz yerde Hrant Dink'e adalet tecelli etmeden başka bir Türkiye olmayacağını olmayacak. Bu biliyoruz. Kesinlikle. Bunu da ben demin de bunu kastetmek istedim. Bir de küçücük bir dipnot olarak bir şey sormak istiyorum. Şimdi bazı yani bilebildiğim kadarıyla bir tane var aslında. Gareth Jenkins'in Türkiye durumuyla ilgili dışarıdan bakan bir raporu var. Evet. Tamamını hala okuma fırsatım olamadı ama hızlı bir şekilde göz gezdirdiğimde, İşte uzun süredir Türkiye'de yaşamış, Türkçe bilen ve uzmanı olduğu söylenen bir adam bu. Ve Hrant Dink cinayetini tekil, milliyetçi gençlerin işlemiş olduğu bir şey olarak koyuyor. Neden böyle yapıyor? Peki şimdi, o yapıyor da olabilir. Ardından bir sürü gazetede işte tamam çıktı diye de bunu evet. koca koca haber de yapıyor üstüne üstlük. Jenkins miydi? Evet. O Jenkins meselesi aslında Türkiye'de ne kadar ciddiye alınacağı tam karar verilmemiş bir mesele. Şimdi o adamın o sağda solda sunum da yapıyor. Anlatıyor ki bütün bunlar fasafisodur aslında, hikaye şudur diye. Zannediyorum son bir çalışma yapıldı. Jenkins raporunun getirdiği bilgilere karşı, hayır öyle değil bizim yaşadığımız ülkeyi anlatan bir çalışma yapıldı. O çalışma da bugünlerde kamuoyuna paylaşıldı. Öyle altında ben onlarca görmedim. İmzacı da var aynı zamanda, akademisyen, yazar gibi. ya da daha kamuoyuna paylaşılmadı da hani bana maili geldi, belki ben öyle zannettim diyeyim size. Ben de gördüm gibi sanki ama bir açıklığa kavuşmadı. Çünkü Açık Gazete'de bunu yapmalıyız biz de ayrıca. Bu da soru işaretleri barındıran bir konu çünkü. Ya bütün o anlattıklarına karşı daha akademik bir çevrenin oturup çalıştığı, araştırdığı ve meseleye, Ergenekon davasına genel olarak meselelere nasıl baktıklarını anlattığı bir uzunca bir rapor bu. O yüzden hani bir onu da okumak lazım aslında, çünkü akademisyenler karşılıklı rapor yazıyor. Fakat ben içimden geçen duygu şu: Jenkins neler anlatıyor bilmiyorum ama bu meseleye böyle söylüyorsa ben çok ciddiye almıyorum. Benim yaşadığım hayat böyle değil. Yani bunu fikrim, çalışmam, araştırmam değil. Yaşadığım hayat böyle değil. Ve yaşadığım hayattan yola çıkarak ona şunu söyleyebilirim: hayır, yanlış söylüyorsun. Evet. Yani bilmiyorsun ya da. Evet, o zaman da tabii eksik kalıyor çok şey. Yani tartışmalar da yanlış yerlerden yürütülüyor. Evet, 3,5 yılın sonunda gene de mutlu olmak için sebep var diye düşünüyorum. Ne diyorsun son olarak? Şey mi, bu son gelişmelerle ilgili mi söylüyorsunuz? Şimdi son birkaç dakikaya sığmayacak bir şey aslında söylemek istediğim şey. Biraz da kişisel vedam, madem programı kapatıyoruz. Hrant için adalet, Hrant için adalet için diye 3,5 yıldır sloganlaştırdığımız, lollipoplaştırdığımız, sokaklarda yürüdüğümüz bir durum var. Hrant için adalet nedir ya Allah aşkına bu saatten sonra? Belki kalanlar için tesellidir. Hiçbir gelişme benim bu konuda yüzümü gülümsetebilecek bir gelişme değil bir kere. Onu söyleyeyim. Hrant için adalet bence bu saatten sonra Türkiye'de Hrant'ı öldüren iklimle mücadele etmektir. Hrant'ı öldüren ve öldürmeye tekrar gücü olan, her gün hepimizi boğan, yaşadığımız hayatı kirleten o iklim var ya işte. O siyasetçinin o demecinden, o gazetenin o manşetinden, o sokakta o tavırdan. Bununla mücadele etmeyen bir şey gerçek adaleti getireceğini düşünmüyorum ben bana. Dolayısıyla Hrant için adalet noktasında bütün kavgalarımızı masaya yatırdığımız ve talep ettiğimiz şeyin adalet olduğu. Adalet. Şey, adalet yani işte. Hepimize adalet artık bu saatten sonra. Hrant için adalet kalmadı çünkü. Adaletsizliğin en büyüğü yapıldı. Yapılıyor öldükten 3,5 sene sonra ki bu halde adaletsizlik. Dolayısıyla bize adalet, Hrant için adalet bundan sonra. Dolayısıyla ben çok gülümseyemiyorum, sevinemiyorum olan gelişmelerde. Ama da olmasın da demiyorum tabii yani. Evet. Hayko Bağdat, çok teşekkür ederiz. Bunları devam edeceğiz konuşmaya ve mücadeleye. Başka da çaremiz yok zaten. Çetin, Chet Baker'ın